حالات ریولو پس ده صورتی دهرنا او نزول کی پس ده صورتی هموزانا دی کلی جی تمثیلی ذکر کده انسان ده یو وقت نزلتا کی نور امثل بیانی پاوی بانده او کلی چه اس بات تا قیامت نزل تا شواهد ذکر کی پیوسو سمخ کے او سرستو او بل داد چل تا کی لس نعمتو نا ذکر کلکنا دا ابرار و خلقو نزی صورت کی لس زواجر دی ویلو یوم ایز المکذب ویلو یوم ایز المکذب لس زواجر ذکر کی دا مجرمان و خلقو داوی مقابلہ کی صورت کې اسباد قیامت ته او پنځو شواهد سره او بیا ورپسې احوال اربعه ته قیامت نه پس سلور احوال او بیا قد فریقین حالت تخویف او بشارت ذکر کړي. بسم الله الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا غوازیه ملائک چرا لیگلی شی مومنانو تا پا نرمه سران روح تیو بازی و دیر پا نرمه سران پل آصفات عصفن اوغ ملائکو جی سختی کون کی دی کافرانو لنا پا سخته سران تمرک پا وقی اگی سر دیر سختی کی و ناشرات نشرن اوغ ملائکو چ خورون کی دی د الله حکم لرا په خورولو سره جبريل او چې وحي باندې مقرري فل فارقات فرقن رجدای را واستون کی دی جدای په میان د حق او باطل کې دغه جدای په وحي سره راځي فل ملقيات ذکرن اور اوڑن کی دی پیغمبرانو باندی ذکر دا اللہ ملقیات راوڑی اغیت فریدی ذکر و بیان و وحی عذرن او نذرن چه ملائکو صفت پدا سے حال کے چه عذر پیشکو ان کی دی اللہ لر چه اللہ منگستاغا ذمواری ادا کرا او يرون کی دی کافران لران و دی ذکر سرا دوان خبری پکشتا دی دخپل زان یا عذر پیش کال لاتا چتا منگتا سویلو ناو او مخلوق یو یرو کنخا دا مانا ادویم داری چی دوان دا مخلوق سر لگی شاسه بوی عذرن لعزالت عذر الكافر چه کافر بیا عذر نکی کنچه یا اللہ سوک دنور علی گلی انتقولا انتقولا چه قیامت کی بیا داو نوے نو دا دی دا راولل چشو دا دی سر آغا عذر ختم شد آغی خوا بیا با نوی دا چه ما جانا من بشیر ولا نذیر او نظرن او دپار دی ارولو نو دی که با نور خلق مراشتی ایل من یکونو منیبن چه حق پرستی کنا اصن اصن نو اگه دپار با نظر شی انما تو عدون لواقع دا پینزوالا شواهد پسبان شواهد دی و دی خبران چه وعده جتاو سرکول شین واقع کی دون که دی وس دا غسلو رحوال فیضن نجومو تمی ست کل جستوری با بی نورشی رناو پکن فیضن سماو پر جد او کل چه اسمان با پشلی گی لویلوی غارونو پکن فیضن جبال و نصفت او کل چه غرونو با پاواکلیشی فیضن رسول اقتت او کل چه بیغمبران لبا وخورکلیشی دا گواهو پا اقتت لأي يوم اجلت کملو ایروز تارستو کلیشو چغرد دا قیامت تخا دیرلو ایروز تارستو کلیشو انبیاء لوقت داغی ور کلیشکن لیوم الفصل روز دو جدائیتا اما درا کما یوم الفصل او سبو کتال را چس دا غروز دو جدائی ویلو یوم ایز المکذبین حلاکت تی پدا غرز خاص مکذبین اولا چاگی دیس چی تصدیق نو کڑی تکذیب کڑو دا قیامتو دا یو ذکر شو علم نو لیک الاولین ولی مونگ ندی حلاک کڑی علم بنی قومنا ثم نتبعهم الاخرین او بیام ورپسی کڑی دی روستی قومنا چکل با صورت کی بیانو شکنا تو پوخانو قومنو نلا باوی سمع تینا موسیٰ الكتاب بیا رستور پسی دا متاخرین را لفا نو مخکنی و رستنی یاد اولین نمراد مخکنی قومنا او دا آخرین نمراد دا امت بدر والا تاور پسی لڑو کنا کذالک نفعل بالمجرمین تاسو مونږه کار کوو د مجرمانو سره په یوم ذل المکذبین هلاکت ته په دروازه باندې هغه خلق لره چې تکذیب کوي د الله د کتاب الم نخلقکم مم ما مهین الله یو لما تاسو نه پیدا کړی مم یعلمون دا غو بوس پکونه وجعلنا في قرار مكين بيوغر ظلمونغا فاغزه دودريدو كين الى قدر معلوم تريون دزي معلومي پوري چه الله تمعلوم و تعيني نشتا فقدرنا مونغا اندازه کلي و ده هر بنده جدا جدا فنعم القادرون سمر خيستا اندازه كوين كيو قدر اندازه توي ویلو یوم ایزل المکذبین حلاکت سے پدورت باندی اگا خلق لرا چی در اغجن کئی اگا قرآن لرا اصور پتی کراغلی علم نجعل الارض کفاتا ولی ندگر ظلمنگ دازمکارا غنڈون کی سیرا غنڈ کردی احیا ام و امواتا جواندی پا مخدزمکی اومڑو پا گیڑا کی ظهرها بطنها وجعلنا فيها رواسيا من پیدا کړی په دې زمکه کې غرونه شام خاتن دنګ دنګ پاس کینا کومان فراتم همغه سکو پتا سبان دی او بخوګی دا وبو دی غرونو کینو او قیمتي وبال ته یې کنه زکه رواسیه سر راوړو نو دیوی کرتبی وی اے خلقنا الجبال و انزلنا الماء الفرات و هذه الامور اعجب من البعثین وی تاسو بیا جواندون ناشنا گانے دا دارسن ناشنا دی خوا چلی دا پیدا کلی غرون تاو گورا ور سر باران تاو گورا ور اللہ وی تاسو لے درکو گلاس کے فاقی اوبا ویلو یوم ایزل مکذبین حلاکت تی پدورت باندی اغا خلق لرا چی درو جنکی در اللہ نعمتنا انتو لیقو دا مجرمان و حال ابوی اللہ قیامت کی چیزے کن لارشے زیزے الہ ما کنتم بی تکذبون اغی زیتا چی تاسو با درو جنکو جہنم تا انتو لی قول آنشه لازل انداز سوری تا دیو خوشحال شی یا رسول لی نعمت تی زی سلاس شعب چی دریو جبو والا دریو لمبو والا دری لمبیه دی یو یو پلا بلا بل پلا دی بیرا بن کی حالا بلا پیراشی دری زکاو دی زی سلاس شعب سو کوئی دا خاص دا عیسایانو خبر کینو دا غیغا پا سولیب کیم دری غا خدی کنا الا زولیلن چن ارام ورکی ولا یغنی من اللحب او نسلے بچکی دا لمبونا انا ترمی بشررن کالقصر دا جہنم وشتل کی پدا سے بسرو دلتا خو نری نری بسری کنو او هغه په شان د بنگلو دی غټي بنگلي قلقص کانو جمالتن سفرن نو چې کله د زور نه داس جدا جدا شي نو ته وایي چې دا غو خان دی تک زیړو ته خو هغه بصری دی خبره علاقت ته په دوارز باندې دای خلکو د پاره چې دوزخ یې نه مانو نشته وی هازا یوم الانتقونا خبوی اللہ چی دا غروت دا چی دیو خبری نشی کولی ولا یوزن لهم فیعتذرون نبا دیت اجازت اکلیشی چی عذر پیش کی ویلو یوم از المکذبین حلاکت تی پا دورت باندی چی دروغ جنکوی حساب کتاب هازا یوم الفصل خبوی اللہ دا غروت دا جدائی دا چنن وزیو بلن جداشی نبیانشتا ملاقاتونا جمعنا کم تاسمیم جمعک لئے والاولین او اگا پخانی قومنا نن خطو لیے کنا فین کانا لکم قیدن فقیدون نو کس چل دل درزی نو چل اکے بس دا وقت دے طول را جمع شوی مشرانا و کشرانا اولین و آخرین کنا نو زه که زمان ازان خلاصول شه ازان خلاص که چلو نو پا دنیا کی کولو تاسو خوادتی ہے که نخوا فیلو یوم از المکذبین حلاکت تی پا دغروز دپار دا خلقو چه دروغ جنی اکوی دا اللہ وعدو تا دا حال ذکر شده مجرمانو تخویف نو بشارت ذکر کئ ان المتقین فی ظلال و عیون بشک متقین خلق جدی پسور کی به پچینو کی و فواکه او میوی دی مما اشتهون اغاچ دی غواړي کلو و شربو وی الله چې خره اس کے حنی ان په مبارکه سره غره ها ډیر په قدر او په اکرام سره ها بما کنتم تعملون دستو د عملونو بدل ده ان كذلك نجزي المحسنين مونږ د قصې بدلور کو حق پرستو ته ویل یوم ذل مکذبین علاقت ته په دورت باندې خلق لان چې دروغ جن کوي جنتونه کلو وتمتعوا الله وی دي مکذبین ته وی وسو چې مکذبین زه خره اس کینو ها د دنیا د تاسو حل تاسی بیا سنشتا خو بس نن دنیا کی زان خموڑ کئے گوارے خوا پا مرخی تمرگو موی خینو کلو و تمتعو خورے و مزی کوئے ہیں قلیلا لگون تینکم مجرمون تاسو مجرمانی ہے کانا خوا ویلو یوم ایزل مکذبین حلاکت تی پا دغرد باندیا خلق لران چدر اوغ جن کی عذابونا و سوابونا دا نمانی کنا پیزا قیل اللہ عمر کهو کل چویل شدیتا چه عجزیو که اللہ تا راش منزو که بانگی ہوئی لائر کهو نرازی بولی وی ویر پا ما باندی منز خن نرازی ما یوزل شورو کلیو دارسن اخلاس کلما کاروبار میں خراب شو بیا با کی بار دو بیتا لالما خو پما وادی امونس خن رازی خوا دس ام بدبخت اشتے خوا ابن عباس سے بوئی یقال لهم حازا فی الاخرت تو وہ تاخرت کی ویلشی حینو یدعون الى السجود کل جدی رو بلش سجدی تجمخ کی سور قلم کی ذکر شو ناغداوی وقال قطعدا هذا في الدنيا قرطبی ذکر کداوی په دنیا کې وتویل شو ناغی مل نکونو ویلو یوم ایزی للمکذبین حلاکت تے پا دا غرط باندیا خلق لرا چدا اللہ دین او شریعت دروغ جن کئی فبی ای حدیث امبادو یؤمنون پس پا کم کلام او پا کم خبر پس دا قرآن نبادی باور کئی سورة نبأ